نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بندہ ناچیز شان رضا القادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک نہایت ہی اہم موضوع کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے اور اس موضوع کو ڈسکس کرنے کی آپ سے شیئر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں نے اپنے بہت سے سنی حضرات کو بہکتے اور بے وجہ کی شدت کرتے ہوئے دیکھا اور کچھ احباب کا اصرار بھی تھا کہ یہ باتیں جو ہیں وہ عوام میں پیش کرنی چاہیے تاکہ عوام جو ہے وہ شدت پسندی سے بچے۔ دیکھیے ہم اہل سنت و جماعت اصولیات میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اصولیات سے میری مراد ضروریات دین اور ضروریات مذہب اہل سنت ہیں۔ جن لوگوں کو ضروریات دین کا نہیں پتہ، ضروریات مذہب اہل سنت کا نہیں پتہ، ان کے علم اضافہ کے لیے صرف اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹچ بیان کرتا ہوں کہ ضروریات دین سے آپ مراد یہ لے لیں وہ چیزیں جن کو ماننا ضروری ہو اور ان کا انکار بندے کو اسلام سے خارج کر دے، یعنی اسلام میں بتائی گئی وہ چیزیں جن کا ماننا ضروری ہے، اگر اس میں ذرا برابر شک و تردد ہو یا اس میں انکار کا پہلو ہو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ اور دوسرے مسائل جو ہوتے ہیں ضروریات مذہب اہل سنت، اس کو آپ یوں لے لیں کہ وہ مسائل شرعیہ جن کا ماننا ضروری ہو، اگر کوئی اس کا انکار کرے یا اس میں شک و تردد کرے تو وہ بندہ سنی نہیں ہے۔ ضروریات مذہب اہل سنت کا انکار کرنے والا بندہ سنی نہیں ہے لیکن مسلمان وہ بہرحال ہوگا۔ تو یہ دو طرح کے نظریات کہہ لیں آپ ان کو یا مسائل کہہ لیں کہ ان میں کمپرومائز نہیں ہوتا، اور جو شخص ان دونوں میں اختلاف کرتا ہے ہم اس کا بھرپور رد کرتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ تیسرا درجہ بھی مسائل کا آتا ہے جن کو ہم فروعات کا نام دیتے ہیں، فروعی مسائل کا نام دیتے ہیں۔ تو اب وہ فروعی مسائل جو ہیں وہ ہمارا موضوع ہے، ہم ان پہ ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے فروعی مسائل کے اندر علماء کا اختلاف شروع سے چلتا آ رہا ہے اور ہر دو طرف کے علماء اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کروں گا، اصول فقہ کی کتاب اصول الشاشی کے اندر ابتدائی کتاب ہے، اس کے اندر ہی یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی، اس کے والی جو ہیں اس کے گھر والے والدین وغیرہ ان کی رضا مندی ضروری ہے۔ لیکن ہم حناف یعنی حنفی جو ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ عاقلہ بالغہ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہوں، ایک خاتون جو عاقلہ بالغہ ہے اس نے اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر لیا، تو اب آپ بھی جانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر دیا، تو ہمارے نزدیک تو وہ نکاح جائز ہوا۔ نکاح جائز ہوا تو جمع کرنا، صحبت کرنا جسے کہا جاتا ہے وہ بھی جائز ہوا، مرد پر نان نفقہ واجب ہوا۔ لیکن دوسری طرف امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف تھا کہ بغیر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، جب منعقد ہی نہیں ہوگا تو صحبت کرنا بھی جائز نہ ہوگا، جب صحبت کرنا ہی جائز نہ ہوگا تو مرد پہ نان نفقہ ہی واجب نہ ہوگا۔ تو یہاں پر اختلاف دیکھیں کس درجے کا ہے، کس نوعیت کا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کے بارے میں اختلاف ہو گیا، امام شافعی کہتے ہیں کہ صحبت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے، کیونکہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نکاح ہوا ہے اور احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام ابو حنیفہ نے زنا کو جائز قرار دے دیا، وہ اس طرح کہ بغیر ولی کی اجازت کے تو نکاح ہوتا ہی نہیں، تو جب بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کو جائز کہا تو اب جو صحبت کو جائز ہونا کہا وہ تو غیر عورت کے ساتھ ہوئی، لیکن نہ تو شوافے کی طرف سے ایسا اعتراض اٹھایا گیا اور نہ آج تک اٹھایا گیا اور نہ کبھی اٹھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہیں وہ علماء کرام کے اپنے استدلالات ہیں قرآن و حدیث سے۔ قرآن و حدیث نے واضح اور صریح احکام اس بارے میں بیان نہیں کیے تھے، لہٰذا علماء میں اختلاف ہو گیا۔ علماء کے فہم کے وجہ اختلاف کی وجہ سے اب اس میں شدت نہیں کی جائے گی. اب ایسا نہیں کہا جائے گا کہ معاذ اللہ امام اعظم نے غیر عورت کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا, بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس قرآن و حدیث سے دلائل ہیں. آپ نے قرآن سے استدلال کیا ہے اور قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں عورت کو اپنے نکاح کی اجازت دی ہے, وہ جب چاہے جس سے چاہے کر سکتی ہے. تو اب یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حلال و حرام کا اختلاف شروع سے چلتا آ رہا ہے. آج کے اس دور میں بھی آپ دیکھیں ویڈیو کا مسئلہ ہے. اب ویڈیو کو ہمارے بعض علماء کرام جو ہیں وہ ناجائز کہتے ہیں, اور ایک طبقہ جو ہے وہ جواز کا قائل ہے. جو ناجائز کہتے ہیں وہ بھی اکابرین میں سے ہیں, جیسے حضور تاج الشریعہ مفتی اختزہ خان دامت برکاتہ العالیہ, یہ سید اعلی حضرت کے خاندان سے ہیں اور بہت ہی معروف و مشہور شخصیت ہیں. ان کا موقف ویڈیو کے حوالے سے بہت سخت ہے اور وہ اس کی حرمت کے قائل ہیں کہ یہ ویڈیو بنانا حرام ہے. اور دوسرا طبقہ ہمارا علماء کا سے بے شمار علماء ہیں جو ویڈیو کے جواز کے قائل ہیں, وہ ویڈیو بنواتے بھی ہیں, آپ جانتے بھی ہیں ان کو. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ویڈیو کے جواز والے ہمارے ایک تنظیمی بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو جی ویڈیو کا مسئلہ اختلافی ہے, اور ہمارے دوسرے علماء جو ہیں وہ بڑی سختی کرتے ہیں, حرام کہہ دیتے ہیں اور ہماری جماعت سے وابستہ ہونے سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ ان سے وابستہ نہ ہوا جائے وغیرہ وغیرہ, یہ شدت ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے ان بھائی کو کہا کہ دیکھیے یہاں پہ صورتحال اب یہ ہوئی کہ آپ جو ہیں وہ جواز کے قائل ہیں, ویڈیو کے مسئلہ میں آپ جواز کے قائل ہیں اور آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے, دکھ ہو رہا ہے ان کی طرف سے جو اس کی حرمت کے قائل ہیں, جو اس کو حرام کہتے ہیں اور ویڈیو بنانے کو گناہ کہتے ہیں اور اس کے بنانے والے کو فاسق کہتے ہیں, تو آپ کو دکھ ہوتا ہے. لیکن ایسے بے شمار مسئلے ہیں جن میں آپ حرمت کے قائل ہیں اور دیگر علماء کرام جو ہیں وہ جواز کے قائل ہیں, لیکن آپ پھر آپ کو یہ شدت نظر نہیں آتی کہ آپ بھی شدت کرتے ہیں. مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, قوالی بالمزامیر یعنی سازوں کے ساتھ جو قوالی ہوتی ہیں, اب یہ مختلف ہی مسئلہ ہے. علماء کرام مشائخ عظام میں یہ اختلاف شروع سے چلتا آ رہا ہے. علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بھی چھپ چکی ہے, اردو ترجمہ بھی ہو چکا اس کا, اور یہ علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جن کو سید اعلی حضرت علیہ رحمہ جو ہیں محقق قرار دیتے ہیں. اس کے علاوہ علماء کی چوچا شریف انڈیا والے جو ہیں ان حضرات کے نزدیک بھی قوالی بالمزامیر جائز ہے, اور ہمارے پاکستان میں اکابرین میں سے علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ جو کہ بے شمار علماء کرام کے استاذ ہیں اور بڑے بڑے نامور علماء کرام ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے پڑھ کر دین کی تبلیغ کر کے اور اکابرین میں انہوں نے نام لکھوایا, تو علامہ محمد عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ جو ہیں یہ ایک بہت بڑا نام ہے, ان کا رسالہ بھی قوالی کی شرح حیثیت موجود ہے. اور اس کے علاوہ سیدی علامہ احمد سعید شاہ قاسمی علیہ رحمہ جو اکابرین میں سے ہیں, ان کا رسالہ مزیلۃ النزاع یہ بھی رسالہ موجود ہے, چھپا ہوا ہے, یہ بھی قوالی بالمزامیر کے جواز کے قائل ہیں. تو جب اتنے بڑے بڑے اکابرین جو ہیں وہ قوالی بالمزامیر کے جواز کے قائل ہیں, تو یہ ہمارے تنظیمی بھائی جو ہیں یہ چونکہ قوالی بالمزامیر کی حرمت کے قائل ہیں تو ان کی آنکھیں اس وقت بند ہو جاتی ہیں اور یہ کہتے ہیں قوالی سننا جو ہے وہ سازوں کے ساتھ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, اشد حرام ہے, اور جو سنے وہ گناہ گار ہے, اور جو علل اعلان سنے وہ فاسق مولین ہے, اور جو فاسق مولین ہے وہ پیر بن نہیں سکتا, اور جو پیر نہیں بن سکتا وہ پیری مریدی کا سلسلہ قائم رکھے تو وہ ضال اور مدل ہے, یعنی خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہی شدت جو ان کو دکھ ہوتا ہے کہ اختلافی مسئلوں میں شدت نہیں کرنی چاہیے, یہی بھائی جو ہیں جب خود حرمت والے موقف پہ آئے اور دیگر علماء کرام جواز کے قائل ہیں تو اس وقت اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے شاید کہ یہ شدت سے باز نہیں آتا. میں آپ کے سامنے ایک پیمانہ پیش کر رہا ہوں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, وہ چیزیں جو ہیں ضروریات دین ہیں اور ضروریات مذہب اہل سنت. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ان کی ڈیفینیشنز بھی میں نے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دی ہیں. باقی جو تیسرا جو درجہ ہے مسائل کا وہ انہیں کہا جاتا ہے فروعات, انہیں فروعی مسائل کہا جاتا ہے. تو فروعات میں شدت ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی ویڈیو کے معاملے میں شدت کرتا ہے تو ہم اسے خطا کار کہیں گے, اگر کوئی اسی طرح اگر کوئی قوالی بالمزامیر کے مسئلہ میں شدت کرتا ہے تو ہم اسے بھی برا کہیں گے کہ یہ کام برا ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اہل سنت و جماعت میں انتشار پھیلے گا. اسی طرح دیگر مسائل جو آتے چلے آتے ہیں، اس میں بے شمار مسائل ہیں، ان کا احاطہ کرنا بھی مشکل ہے جو کہ مختلف ہی ہیں اہل سنت و جماعت میں، جیسے کہ لاؤڈ سپیکر والا بھی مسئلہ ہے، لاؤڈ سپیکر پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، جو حالات حاضرہ میں جدید مسائل کے اندر بھی اختلاف ہے، ٹرین کے اندر نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسے بہت سے بے شمار مسائل ہیں۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں یہ التجا ہے کہ آپ بلا شک اپنے موقف پہ قائم رہیں، لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ مختلف فی ہے، اور نہ تو یہ ضروریات دین میں سے ہے، نہ ہی ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے، اور کئی علماء کرام جو ہیں وہ اس موقف کے قائل بھی ہیں، تو کم از کم ان علماء کے احترام میں ان کے موقف کا احترام کرتے ہوئے اپنی زبان کو سخت کلامی سے روکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سخت کلامی سے دیگر علماء کرام کی توہین ہو جائے اور آپ کوئی ایسا فتویٰ بیان کریں ہی نہ جو آپ اپلائی نہ کر سکیں۔ میرے سامنے ایسے بھی حضرات آئے جنہوں نے قوالی بالمزامیر کو حرام، ناجائز، گناہ کہا، اور کہا جو یہ قوالی سنے وہ فاسق ہے، الاعلان سنے تو فاسق مولین ہے، اور اس طرح پیری مریدی والا بھی بات آگے چلی۔ لیکن جب میں نے ان کے سامنے ان اکابرین کے نام رکھے، میں نے کہا کہ لگاؤ فتویٰ ان کے اوپر کہ یہ اکابرین بھی جو ہیں وہ فاسق مولین تھے، اور فاسق مولین تو ہوتا ہے نا گناہ کرنے والا، لیکن یہ تو پھر آپ کے بقول گناہ کو جائز قرار دینے والے ہیں، تو ذرا ہمت کرو اور سخت فتویٰ لگاؤ، جو گناہ کو جائز کہے اس پہ تو سخت فتویٰ لگتا ہے، تو لگاؤ فتویٰ ان کے اوپر جنہوں نے اتنے اتنے بڑے رسالے اور کتابیں وغیرہ لکھیں اور دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قوالی بالمزامیر جائز ہے۔ تو جب آپ ان پہ فتویٰ لگا ہی نہیں سکتے، اپنے فتوے کو آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے، تو آپ ایسا مسئلہ کیوں بیان کرتے ہیں جس سے انتشار پھیلے؟ تو آپ مسئلہ یوں ہی بیان کیا کریں۔ اب دیکھیں ذرا ان حضرات کی سوچ کو کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ویڈیو بنانا جائز ہے یا نہیں، تو ان حضرات کا فتویٰ بھی آیا تو کہتے ہیں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے اور اس میں بہت سے علماء کرام اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں، لیکن ہم اس کے جواز کے قائل ہیں۔ فروعی مسئلہ ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، جو بندہ جس کے دلائل ماننا چاہے وہ مان سکتا ہے۔ اب جب یہ خود ایک ایسے مسئلہ میں جب جواز کے قائل تھے تو انہوں نے اختلاف ذکر کر دیا کہ علماء کا اختلاف ہے اس میں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بہت سے علماء کرام ویڈیو کو ناجائز کہتے ہیں۔ لیکن جب انہی حضرات سے کسی اور مختلف فی مسئلہ میں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جس میں ان حضرات کا موقف جو ہے وہ حرمت والا ہوتا ہے، یعنی یہ اس چیز کو ناجائز قرار دے رہے ہوتے ہیں، تب یہ بات بیان نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے اور اس میں دیگر علماء نے اختلاف بھی کیا، لیکن ہم جو ہیں وہ اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ارے بھائی، جب آپ چاہتے ہو کہ شدت نہ ہو تو آپ اختلاف کیوں نہیں بیان کرتے عوام کے سامنے؟ عوام بیچاری کیا کرے گی؟ عوام کو جو بتایا جائے گا وہ اس پہ عمل کرے گی۔ آپ نے کہہ دیا قوالی سننا حرام ہے، گناہ ہے، اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، چشتی حضرات جو ہیں انہوں نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ جب آپ نے تصویر کا ایک رخ دکھایا تو وہ بندہ جو ہے اس کا ذہن تو بن گیا، اب اس نے پیر کامل، عالم اہل سنت، جامع شرائط اور ایسے پیر کو دیکھ لیا، لیکن وہ قوالی بالمزامیر بھی سنتے ہیں، تو اب یہ بندہ جس کو آپ نے یک طرفہ ایک ہی تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا ہے، اب بتائیں یہ بندہ اس پیر کامل سے، اس عالم اہل سنت سے بدگمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ ان سے بدگمان ہوگا تو ظاہری بات ہے ان کے بارے میں کوئی برے کلمات بھی کہے گا۔ جب ان کے بارے میں برے کلمات کہے گا کہ یہ ڈبا پیر ہے، یہ دو نمبر پیر ہے، یہ فاسق و فاجر ہے، یہ مردود و شہادت ہے، اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو بتائیں ان سب باتوں کا وبال کس پہ جائے گا؟ کیا صرف اس بندے پر ہی وبال ہوگا یا ان حضرات پہ بھی ہوگا جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اختلافی مسئلے کا علم ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے؟ تو خدا را اہل سنت و جماعت کو انتشار و افتراق سے بچائیے، اپنے اندر وسعت پیش کیے، مطلب بڑھائیے، وسیع ظرف بنیے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ اپنا ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں اگر آپ ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے تو کہیں لوگ اس طرف نہ چلے جائیں۔ ارے بھائی، جب آپ کو اپنے دلائل پر اعتماد ہے تو اس بندے کو اپنے دلائل سے سمجھائیں کہ اگرچہ اختلاف ہے لیکن زیادہ احتیاط اور زیادہ قرآن و حدیث کے قریب ہمارا موقف ہے۔ آپ کو آپ اپنا موقف بیان کرنے پر کلی اختیار ہے، آپ اپنا موقف جو ہے وہ دلائل شریعہ سے مزین کر کے بیان کر سکتے ہیں، لیکن خدا را بات کو چھپائے مت، علم جو ہے اس کو ظاہر کریں، آگے ہی ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ انتشار و افتراق کا شکار ہیں۔ اب قوالب المضامیر کے حوالے سے میں آپ کو ایک فتویٰ بھی پیش کرتا چلوں، تاکہ وہ حضرات جو سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور ان کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، یعنی رضوی حضرات کہا جاتا ہے جنہیں، ان کی خدمت میں بھی ایک حوالہ پیش کرتا چلوں۔ فتاوی مصطفویہ، یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا ہے، اس کے اندر بھی شہزادہ اعلیٰ حضرت نے قوالب المضامیر کی حرمت کو بیان کیا کہ قوالب المضامیر حرام ہے اور اس کو سننا گناہ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ساتھ آخر میں انہوں نے کہا کہ اس میں بعض حضرات نے اختلاف کیا ہے، اگرچہ ان کا اختلاف لائق التفات نہیں ہے، یعنی ان کے دلائل اتنے مضبوط نہیں ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ وہ علماء اہل سنت ہیں لہٰذا ان پر حکم فسق نہیں ہوگا، آپ ان کو فاسق و فاجر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تربیت اپنی اولاد کو۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے صاحبزادے فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ان کے دلائل مضبوط نہیں ہیں، چونکہ وہ عالم اہل سنت ہیں اور انہوں نے اپنا اجتہاد کیا ہے اور خدا خوفی ان کے دل میں بھی ہے، اب ان کو جو قرآن و حدیث سے صحیح سمجھ آیا انہوں نے وہ بیان کر دیا، تو ہمیں ان کے موقف کا احترام کرتے ہوئے ان پر حکم فسق نہیں دینا، یہ بات فتاوی مصطفویہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فعل بھی پیش کرتا چلوں۔ فتاوی شارح بخاری، حضور مفتی اعظم ہند کے نائب کہلانے والے نائب مفتی اعظم ہند علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، ان کا فتاوی شائع ہوا ہے فتاوی شارح بخاری کے نام سے، بہت ہی علمی فتاوی ہے۔ اس کے اندر آپ نے حضور مفتی اعظم ہند کا عمل بھی پیش کیا اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عمل بھی پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے قوالب المضامیر کے حرام ہونے کے اوپر بے شمار دلائل دیے ہیں اور اس کو حرام کہا ہے، لیکن علماء کچوچہ شریف جو ہیں، جو سادات کچوچہ ہیں، انہوں نے قوالب المضامیر کے جواز کے قائل ہونے کی بنا پر قوالب المضامیر سنی بھی، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کبھی بھی علماء کچوچہ کو فاسق و فاجر یا دال مدل یعنی گمراہ گمراہ کرنے والا یا حرام کار نہیں کہا، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو ان کی دست بوسی بھی کیا کرتے تھے۔ تو فعل اعلیٰ حضرت جو ہے، فعل اعلیٰ حضرت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اپنا موقف بیان کریں، آپ کو جو قرآن و حدیث سے جو حق لگتا ہے آپ اسے بیان کریں، لیکن جب اختلافی مسئلہ سامنے آ جائے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے تو خدا را اس میں شدت نہ کی جائے اور بلکہ ان کا احترام کیا جائے۔ آپ ان کا موقف نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن ان کا موقف بھی تو انہوں نے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے نکالا ہے، اور یہ مسئلہ کوئی ایسا ہے بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو جاتا ہو، اس کو سنیے سے باہر نکال دیں یا اسلام سے ہی باہر نکال دیں۔ تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے میں نے خلاصتاً پیش کی ہے، اور یہ ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ ہمیں اہل سنت و جماعت کو آپس میں مل کر رہنا چاہیے۔ آگے ہی ہم جو ہیں وہ بہت سی جماعتوں میں، بہت سے دھروں میں، بہت سے گروہوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، ہم صلح کلی نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن اپنے اندر اتنی وسعت پیدا کیجئے کہ فروعات کی وجہ سے آپ اپنوں سے جدا مت ہوں، آپ اپنوں سے بدگمان مت ہوں، فروعی مسائل کے اندر شدت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہی میرا آپ سب سے پیغام تھا کہ آپ حضرات اس پیغام کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو آگے پہنچائیں، تاکہ عوام میں یہ شعور آئے کہ آپ نے جو مسئلہ پڑھا ہے ٹھیک ہے، آپ نے کتاب میں پڑھا ہے، لیکن جب آپ کتاب میں پڑھے مسئلے سے کسی عالم اہل سنت پر کوئی حکم لگانے جانے لگے ہیں تو یہ اختیار آپ کو شریعت نے نہیں دیا، یہ شریعت نے آپ کو اختیار نہیں دیا، یہ عالم اہل سنت مفتی اسلام ہی جو ہے وہ اس کے اوپر حکم لگا سکتا ہے، کیونکہ ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے یا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مختلف فی مسئلے کا علم نہ ہونے کے وجہ سے آپ سمجھے کہ اس میں اختلاف ہے ہی نہیں اور آپ سخت حکم لگا دیں، تو غلط فتویٰ لگا کر غیر مفتی کا غلط فتویٰ دینے کی وجہ سے وبال اتنا زیادہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس پر تمام مخلوقات کی لعنت ہے، استغفر اللہ۔ آپ جو ہیں عوام ہیں، تو میرا جو بھی عوام مخاطب ہے تو ان کو عرض کر رہا ہوں، آپ عوام ہیں تو آپ اپنے سے کوئی حکم نہ لگائیں، جب آپ کے سامنے علماء کرام موجود ہیں، مفتیان اسلام موجود ہیں، تو ان کے عمل، ان کے فعل کو بھی دیکھیں۔ اب علامہ پی ثاقب شامی صاحب کا بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کئی سوالات آتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو علامہ سیدی پیر ثاقب شامی دامت برکات ملالیہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، عالم میں اہل سنت ہیں اور مبلغ اسلام ہیں بے شمار، جو ان کے ہاتھوں پر غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہے. الحمدللہ ان کے مریدین اب ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ان کی تعداد ہے، اور ان کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں الحمدللہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے وہ متصلب اور پکے سنی کٹر سنی ہیں، صلح کلیت سے بہت دور ہیں. ہاں ان کا چند فروعی مسائل میں، فقہی مسائل میں جو ہے وہ اختلاف ہے، جیسا کہ داڑھی کا مسئلہ ہے. اب ان کا داڑھی کے مسئلہ میں اختلاف ہے، وہ اپنے مشائخ عظام جو ملک شام کے ہیں، وہ بھی شیوخ اہل سنت ہیں، مشائخ عظام ہیں، پیران اہل سنت ہیں، اور ان کے ہاں جو موقف ہے وہ داڑھی کے حوالے سے ہمارے والا نہیں ہے کہ ایک مشت واجب کہیں. تو اب ان کا موقف جو ہے وہ اپنے ان اساتذہ کے پیچھے ہیں جو کہ داڑھی کو ایک مشت واجب نہیں کہتے، اور نہ صرف ملک شام میں بلکہ مصر میں بھی اور دیگر عرب ممالک کے اندر بھی بے شمار ایسے شیوخ ہیں جن کی داڑھی ایک مشت نہیں ہے، اور ان کے نزدیک ایک مشت داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے. اب ہم صرف پاک و ہند کے فتوے کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی پوری دنیا کے علماء اہل سنت کو، علماء اسلام کو فاسق و فاجر کہہ دیں، مردود و شہادت کہہ دیں، تو یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ صرف بر صغیر کے لیے نہیں آیا بلکہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اور وہاں پہ بھی اولیاء عظام موجود ہیں، بڑے بڑے علماء کرام، محدثین اور فقیہ موجود ہیں، جو کہ شیخ طیب جو ہیں وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر ہمارے سنی عالم جامعہ اظہر کے جو تھے وہ آئے، کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور شخصیت مذہبی جو ہیں وہ شیخ طیب ہیں. اب اور شیخ علی جمعہ بھی جو ہیں وہ کافی مشہور و معروف ہیں. اب ان کی داڑیاں جو ہیں وہ ایک مشت نہیں ہیں، تو کیا ہم صرف اس وجہ سے کہ ان کی داڑھی ایک مشت نہیں ہے ہم ان کو گمراہ کہہ دیں، یا ان کو فاسق و فاجر کہہ دیں، یا ان کو مرتکب کبیرہ کہہ کر، فاسق مولن کہہ کر مردود و شہادت قرار دے دیں؟ استغفر اللہ، ہمیں یہ اختیار شریعت نے نہیں دیا. اور یہ داڑھی کا مسئلہ بھی جو ہے یہ دیگر مسائل کی طرح فری مسئلہ ہے، اس میں بھی شدت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ نہ تو ضروریات دین میں سے ہے اور نہ ہی ضروریات مذہب اہل سنت میں سے، بلکہ پاکستان، یہ صرف اختلاف عرب دنیا میں نہیں ہے بلکہ پاکستان کے اندر بھی اور انڈیا کے اندر بھی ایسے بہت سے علماء کرام ہیں جو داڑھی کو ایک مشت واجب قرار نہیں دیتے. پاکستان میں سب سے بڑا نام جو لوں گا وہ علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کا ہے. آپ نے اپنی شرح صحیح مسلم کے اندر، تبیان القرآن تفسیر کے اندر بھی اس مسئلے کے اوپر مفصل بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ داڑھی ایک مشت واجب نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے. اب پیر ثاقب شامی صاحب کا عمل دیکھے، جنہوں نے ہزاروں نے لاکھوں کی زندگی بدلی ہے، اور وہ ڈبا پیر بھی نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ بے عمل ہوں، بلکہ ان کا عمل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے مریدین کو دیکھیں جو کہ سنن و مستحبات کے بھی پابند ہیں. تو ماشاءاللہ وہ اپنے دین کا کام بڑی خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں، اور ان کا پیغام جو ہے وہ بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. یہ نہ صرف مدرس ہیں بلکہ مقرر بھی ہیں، اور بہت اچھا جو ہے وہ ان کا تصوف والا سلسلہ بھی چلتا ہے، اور ان کی تصوف کے اوپر بڑی مہارت ہے، اور لوگوں کو عقلیات کے ذریعے بھی دین اسلام کی طرف قریب لا رہے ہیں. اور ہمارے پاس مبلغ اسلام ان جیسا کوئی نہیں ہے کہ جو اتنی تیزی سے یورپین کنٹریز کے اندر غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہوں، اور وہ غیر مسلم بھی ایسے جو دنیاوی لحاظ سے بہت پڑھے لکھے ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے والا بھی کوئی بہت علم والا ہونا چاہیے. تو ماشاءاللہ پیر ثاقب شامی صاحب جو ہیں وہ ہمارے عالم اہل سنت ہیں، اور وہ بہت ہی اچھا دین کا کام کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وسیع الظرف بنتے ہوئے، وسعت ظرفی کا اظہار کرتے ہوئے، ان کے فروعی مسئلے کا احترام کریں اور ان کی تائید کریں، اگرچہ ہمارا موقف ان سے جدا بھی ہو، لیکن ان کے تبلیغ اہل سنت، تبلیغ اسلام پر ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. معاذ اللہ ان کو فاسق و فاجر نہیں کہنا چاہیے. پیر ثاقب شامی صاحب جو ہیں ان کو بڑے بڑے علماء نے جو ہے وہ خلافتوں سے نوازا ہے، ان کو پیر بننے کی اجازت ہمارے ہی علماء نے دی ہے. علامہ منظور احمد فیضی صاحب کے وہ مرید ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمہ نے بھی ان کو خلافت سے نوازا ہے. علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے بھی ان کو خلافت سے نوازا ہے. تو یہ علماء کرام وہ ہیں جو ان کو خلافت سے نواز چکے اور پیر بننے کا اہل قرار دے چکے. اس کے علاوہ ان کے محبین کے اندر جو دیکھیں علماء کرام کی بڑی تعداد ہے، ان میں علامہ مظفر حسین شاہ صاحب، علامہ اشرف آصف جلالی صاحب، علامہ مفتی اکمل عطا قادری صاحب جو کیو ٹی وی پہ آتے ہیں، اور دیگر کیو ٹی وی کے علماء کرام بھی ان کے ساتھ ہیں. انڈیا میں جب ان کا دورہ ہوا، جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہند میں جب ان کا دورہ ہوا، تو وہاں پر بڑے بڑے مفتیان کرام نے ان سے ملاقاتیں کی اور ان کو اپنے جامعات کا وزٹ کروایا اور ان کی بھرپور تائید کی، اور ان کو جو ہے وہ پورا اپنے جامعہ کا تعارف، اساتذہ سے تعارف وغیرہ کروایا. تو ہمارے علماء کرام کی بھری تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے کام کو سراہ رہی ہے. تو اب علماء کرام کا یہ عمل ہمارے سامنے ہے، تو علماء کرام جو ہیں وہ ہم سے زیادہ خدا خوفی والے ہیں، ان کو زیادہ شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. تو جب علماء کرام جو ہیں کسی ایسے شخص کے بارے میں کوئی نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں، تو ہم عوام کو جو ہے وہ شدت چھوڑ دینی چاہیے اور ان فروعی مسائل کے اندر پڑھ کے ہم اپنے ہی علماء اہل سنت یا پیران عظام کی توہین و تنقیس کریں، یہ ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی. ہمیں شریعت نے صرف پر ظلم سیکھنے کا کہا ہے عوام کو. ہم جو ہے وہ کسی پہ اٹھ کے کوئی فسق کا فتویٰ لگا رہے ہیں، کوئی کسی کو مردود شہادت کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو گمراہ کہہ رہا ہے، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے کہ آپ پہلے درس نظامی کیجئے، مفتی کورس کیجئے، اور پھر اچھے سے مفتی کے تحت رہ کر، ان کے ماتحت رہ کر فتاوی جات لکھیے. پھر جب وہ مفتی آپ کو اجازت دے دے کہ آپ اب فتویٰ نویسی کر سکتے ہیں، تو آپ یہ کام کیجئے. اگر آپ ان چیزوں کے کیے بغیر، ان چیزوں کے سیکھے بغیر آپ اس فتویٰ نویسی جیسے، فتوی بازی جیسے پیشے میں قدم رکھیں گے، تو آپ لڑکھڑائیں گے بھی، گریں گے بھی، اور آپ کے منہ سے یا آپ کے ہاتھ سے غلط لکھا بھی جائے گا، غلط بولا بھی جائے گا. تو جس کا وبال میں آپ کو عرض کر چکا کہ حدیث میں بہت سخت جو ہے وہ وعید ہے، تمام مخلوقات کی لعنت فرمائی گئی ہے اس شخص پہ جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط فتویٰ دے دیں بغیر علم کے. تو اب یہ جو صورتحال ہے، میرا یہ بیان کرنے کا موضوع جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ وسیع الذہن بنے اور فروعی مسائل میں لڑنے کی بجائے جو ہے وہ اصولیات کی تبلیغ و اشاعت کریں، اپنے مسلک کو پھیلائیں، اپنے دین کو پھیلائیں. اور یہ جو سارا زور ہم اپنوں کے اوپر لگا دیتے ہیں فروعی مسائل میں جھگڑ جھگڑ کر، یہ سارا وقت جو ہے وہ ہم بد مذہبوں کا رد کرنے میں لگائیں، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں لگائیں. اگر ہم اپنا وقت جو ہے وہ آپسی لڑائیوں میں کرتے رہیں گے تو وقت گزر جائے گا، مخالفین آگے نکل جائیں گے اور ہم پیچھے کے پیچھے رہ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو، سبقت لسانی ہو، تو اس سے میں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کا خواستگار ہوں، اور اللہ رب العالمین میری تمام غلطیاں معاف فرمائے. اگر آپ بھی کوئی اس میں کوئی غیر شرعی بات دیکھیں تو مجھے اطلاع کریں، انشاءاللہ میں اصلاح کروں گا اپنی. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ تک یہ میرا درد پہنچا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کو آپسی اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہیے اور علماء کے اختلافات کا جو ہے وہ ادب و احترام کرنا چاہیے، تو آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ میرا یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو اور لوگ آپسی فری مسائل کے اندر جو ہیں وہ شدت کرنے سے باز آ جائیں. اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر ہو، اہل سنت و جماعت میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا فیس بک پہ پیج ہے علامہ شان ریدہ القادری، آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ آپ کو بہت سے جو ہیں وہ پوسٹ ملیں گی اس طرح کی، اور اکابرین اہل سنت و جماعت کے ارشادات جو ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ وہ پیش کرتا رہتا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پیج کو لائک کریں اور ہمارے ساتھ متعلق ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فیضان بھی نظر آئے گا اور دیگر علماء کرام کا فیضان آپ کو ہمارے پیج پہ نظر آئے گا. آپ ہمارے پیغام میں ہمارا ساتھ دیجئے. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.